Cenab-ı Hak burada İsrailoğullarına yönelik çağrı ve yine de onların şahsında bize mesaj. Ve kitaba sımsıkı sarılanlara ve salatı ikame edenlere gelince biz o düzeltenlerin, iyileştirenin ödülünü yitirmeyiz. Evet. İşte buyur. Müjde. Şimdi deminki ayetin evet. sonunda dönüş, yani tevbeye bir açık kapı yapmıştı ya. İşte. Şimdi o Yahudiler, o sapmışlar, hep para para diye parayı, altını ilah edinmiş kesim var ya. Evet. Eğer dönerlerse, kitaba sımsıkı sarılırlarsa, salatı da igame ederlerse, tamam mı? Allah diyor ki ben onlara ecrini de vereceğim. Tamam mı? Evet. Şimdi onlara da ödülünü vereceğiz diyor. Şimdi bu ayetin genel olarak söyle. Evet. Bize Müslümanlara mesajı mesaj. Kehf 30'da. Şüphesiz 30'da. İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar şüphe yok ki biz işi güzel yapanların karşılığını kaybetmeyiz. Tabii ki. Bu toplumsal bir hani uyarıdır. Evet. Şimdi bu yönde de işte dönüyor insanlığın kurtuluşu neye geldi? Kitaba sarılmak ve salatın ikamesi. Salat ikam etmekle. Evet. Salat ikame edilirse, salat bireysel olarak insan din, iman yönüyle, ahlak yönüyle, bilgi yönüyle kendisini geliştirirse, sonradan da bunu toplumsal hayata gidip bunu kurumsallaştırırsa, öyle mi? Cenab-ı Hak diyor, bunlar diyor düzeltenlerin, iyileştirenin ödülü. Burada Cenab-ı Hak bu kaybetmez. Nitelikleri kitaba sarılmayı tabii. ve salatın ikamesini düzelticilikle, muslih olarak ifade eder. Düzeltme, düzeltme, toplumu düzeltme. Nasıldı şimdi Cenab-ı Hak burada salatı şey yapan, hani ekumus salah, inne salata tenhanül fahşâ ve münker. Salatı ikame edeceksin diyor, kurumlaştıracaksın salat. Çünkü fuhşiyatı, kötülüğü engeller. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi suç işlemenin iki nedeni vardır. Bakın, çok suç işlemenin iki nedeni vardır toplumda. Bunu sosyologlar araştırırlar, bilirler. Birincisi cahilliktir, bilgisizliktir. Tamam mı? İkincisi de yoksulluktur. İşte evet. Tamam. İkincisi de yoksulluktur. Birincisi, insanlar, bilgili insanlar, insanları yani eğitim kurumları oluşturur. Yani salatı ikame etmenin eğitim kurumlarını oluşturur da aydınlatırsa, bilgilendirirse, bilinçlendirirse adamlar bilgili, bilinçli adam suç işlemez. Evet. Evet işte bugün de dünyada bilgili ve bilinçli insanların suç oranı böyle ülkelere, böyle şey, bölgelere, şehirlere tabii. göre şey yaparsan bilgili insanlarda suçun az olduğu tabii. görülür. İkincisi de yoksulluk dedim. Yoksulluk, yani, evet. Şimdi şöyle yoksulluğu şey yaparken suç işleme şeyle çok güzel bir atasözümüz var. Aç köpek fırın yıkar derler. Tabii, yani. Tamam. Açlık nedeniyle hırsızlık da olur, uğursuzluk da olur. Evet. Yine yoksulluk nedeniyle kendisini geçindirmeyse gerekirse kendini satanlar, fuhuş yapanlar evet. vesaire falan gibisini onu evet. şey yaparlar. Evet. Yine yoksulluk nedeniyle kölelik edenleri, tamam mı? Yani bu olayı sadece iki şeyle bağlamak evet. lazım. Kimliğini, kişiliğini kaybedenleri yoksulluk nedeniyle, anlatabildim mi? Evet. Ama salat ikame edilir de ister bu salatlar iş yerleri kurma açısından, istihdam açısından, ister sosyal güvence açısından, hastanedir, şudur, budur, emeklilik vesaire noktalarıyla olursa, anlatabildim mi? Bu toplumda düzeltme olur mu? Gayet yani tabii. o hırsız toplumu, tabii. uğursuz toplumu, namussuz toplumu tabii. düzgün hale getirir mi? Gayet tabii. Evet, orada getirir. Tabii. İşte Cenab-ı Hak da burada ne diyor? Biz düzeltenlerin, iyileştirilerinin ödülünü yitirmeyiz. Yitirmeyiz diyor, evet. Evet. Şimdi devam